Azért abban megállapodhatunk, hogy nagy a felhajtás a digitális világ körül. Lassan 4-5 éve Magyarországon is az egyik legdivatosabb téma az internet, a multimédia és a többi felkapott fogalom. Amerikában már régebben. Hogy hol jön be ennek az egésznek a hozadéka, az még kérdéses. Nem mondom, lehet tudni, hogy nagyjából milyen előnyei vannak, de egyáltalán nem lehetünk biztosak az előrejelzésekben, hiszen jön egy új ötlet, egy új irány, és hónapok alatt akkorát változik az egész, hogy csak leshetünk. Az a biztos, ami a jelenről tényszerűen kijelenthető, hogy ezek az adatok a jövőt is előrejelzik, az már nem biztos. Itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágy Árpád. Mikor tör be Magyarországra az elektronikus kereskedelem, és milyenek a hazai internetszolgáltatók? Hallhatják a kutatás részleteit. Hogyan kell feltörni egy mobiltelefont? Megszólal a hozzáértő mérnök. Nem tudták megfogni őket, és nagyon értenek ezek a fiúk az internethez is, és tudják azt, hogy hogyan nyíljanak meg úgy internet, hogy ne lehessen őket megkeresni. Az internet az korlátlan lehetőséget nyújt arra, hogy elbújjon az ember. Ránk kacsint vagy diagnosztizál, rövidesen itt lehetnek a modernebb bankautomaták. Nézz a szemembe, mindkét szemembe. Sziszeghetné a dzsungel könyvebéli kát, az óriás kígyót utánozva ezentúl a bankautomaták többsége. Pici-maci kártyák a PC-tipben, mire kell vigyázni a választásnál. Szokás szerint jön az infószótár és a végén a dragonféle hírsziporka. Mindez a Modem Időkben, a számítógépes rádió műsorban. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza. A címünk www.net.hu/modemidok. Ma este megint játszunk, figyeljék a kérdést, nyerni lehet egy multimédia CD-t a második világháborúról. A kérdésünk az, hogy kiről nevezték el a Barbarossa tervet. A telefonszámunk 328 85 55. Az informatikában mostanában talán a legjobban az elektronikus kereskedelem elterjedését várják. Kicsit olyan a helyzet, hogy a feszültség növekszik, a várakozás fokozódik, de hogy a végén robbanás lesz, vagy egy új, erős és dinamikusan növekvő üzlet fellendülés, ezt még 100%-os biztonsággal nem lehet tudni. Legalábbis laikus szemmel ez látszik. A Signum Omnibus idei második átfogó kutatásáról lesz most szó. E felmérés egyik kérdése, hogy mikor terjed el az e-commerce, vagyis az elektronikus kereskedelem. Vendégünk Szegfő András, a Signum Omnibus kutatás vezetője. Van erre az alapkérdés a válasz? Hát a szakértőknek van erről véleményük, és mi pedig azt tudjuk ismertetni, hogy 200 megkérdezett jelentős részben nagyvállalati informatikai vezető szakember mit mondott erre a kérdésre. Azt kérdeztük tőlük egész pontosan, hogy mikorra várható, hogy az ön cége a készen kapható informatikai eszközöket túlnyomó részt az internetről szerzi be, és azt kell mondjam, hogy elég optimisták voltak, mert picivel több mint kétharmaduk 5 éven belülre prognosztizálta ezt, és egyharmaduk szerint már egy vagy két éven belül is megtörténhet. Sőt, olyan válaszolónk is volt, aki azt mondta, hogy ez náluk már most is így van. Mindez Magyarországra van. Magyarországon. Külföldi adatokat lehet tudni, hogy ott körülbelül mik ezek a várható időtartamok, mikor terjed el? Nem tudok ilyen véleménykutatásról külföldön, lehet, hogy volt. Akkor ez ebből a szempontból egy úttörő kutatás itt az országunkban. Magyarországon egész biztos, mert Magyarországon ezt a kérdést így a szakembereknek még nem tették fel. A kutatás egyébként sokkal átfogóbb, mert nem csak az elektronikus kereskedelemről szól, hanem az internet szolgáltatókról, milyen a megítélésük, illetve általában informatikai cégekről, távközlési cégekről is szól, és sokkal részletesebb képet nyújt az informatikai iparról. Mi most itt kiválasztottunk ebből egy bizonyos témát, az internet szolgáltatókat. Róluk mit lehet most mondani? Hát mi elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a 200 szakember milyen cégeket tart számon az internet szolgáltatók közül. Azt kell mondjam, hogy az első három cégnél bejött a papírforma, tehát amikor így spontán fejből kellett megnevezniük cégeket, akkor a legtöbben 85% a Matavnetet, körülbelül majdnem ugyanennyien a Datanetet, és nem sokkal kevesebben az Elendert nevezték meg. Dobogós negyedik helyet kapott még az Euroweb, amelyik 23%-uk számára ugrott be spontán említésben, és utána 2%-kal és 1%-kal jönnek a következők, tehát a TV-net, amelyik pedig egy érdekes cég, mert kábeltelevízión szolgáltat internetet, például 2%-ot kapott Kelszöv, 2%, Pronet, 2%, tehát ezek voltak a utánfutók. Ez az ismertség vagy népszerűség? Én azt mondanám, hogy az, hogy hogy ugrik be a spontán emlékezetből. A tényleges ismertségre is rákérdeztünk. Ott már erre a négy legismertebb cégnél kérdeztünk rá, és azt kérdeztük a szakembereinktől, hogy nem ismeri, vagy csak a nevét hallotta, ismeri, és jól ismeri, esetleg ügyfele is volt ennek a cégnek. És itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy megint a Matávnet vezetőt 62,5% a megkérdezettek közül jól ismeri, vagy ügyfele is volt, de a többiek is elég szép számban vannak jelen. A Elowebet is ugye a 22,5% mondja, hogy jól ismeri, és ezen kívül 29% még ismeri. Tehát ez azt jelzi, hogy egy olyan cég, amelyik főleg cégeknek szolgáltat, az a nagy cégek informatikusai között megismerteti magát. Én az elején, itt a bevezetőmben kicsit elmélkedtem a változások gyorsaságáról. Az internet szolgáltató kapcsán mennyire igaz az, hogy hihetetlen gyorsan változhat az, hogy melyik szolgáltató kerül az élre ismertségben, népszerűségben, szolgáltatás minőségében, stb. Hát nem akarnám azt mondani, hogy ez a verseny már lezárult, de azért a nagy koncentráción és a nagy felvásárlásokon már majd, hogy nem túl vagyunk. Ugye az, tudjuk, hogy az Elendel az, amelyik még az alapító tulajdonosok kezében van, de már ott is folynak a tárgyalások, hogy kiveszi meg. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy az első nagy laposztás megtörtént. Ebből a szempontból akkor ez a kutatás egy pillanatképnek tekinthető, ugye? Így van, és én nagyon szurkolok azoknak is, akik most még kevésbé ismertek, vagy kevesebb közönségük van, hogy följöjjenek. Remélem, hogy a decemberi, vagy a jövő júniusi kutatásban már ők is ismertek lesznek. Szegfő András, köszönöm szépen! Kicsit rendhagyó módon az infószótárral folytatjuk, hiszen itt az előbb az e-commerce-ről, az elektronikus kereskedelemről volt szó, netnyelvészünk Bódi Zoltán. És nagyon meglepve figyeltem, és hallottam az e-commerce kifejezést, ugye angolosan e-commerce, magyarul e-commerce. Kicsit commerce így a kifejezés. A internetes kereskedelem, hálózati üzlet, e-business mellett úgy látszik, hogy előkerült egy újabb kifejezésünk erre a fogalomra, és én azt hiszem, hogy ez legfeljebb a szűk szakmai körben lehet használatos nálunk, és a nagy közönség felé semmiféleképpen sem hiszem, hogy kikerülhet ez a kifejezés, hiszen egyáltalán nincsen közhasználatban, következésképpen egyáltalán nem közérthető a kifejezés. Ha már mindenáron szakmaiak és nemzetközi kifejezést használók szeretnénk lenni, akkor én még mindig jobban javasolnám az e-business kifejezést, ami már beszivárgott. Hát igen, különböző hirdetések meg cégek miatt szerintem. Meg a biznisz szót használjuk. Amellett meg ugye a biznisz szót használjuk, de rögtön hozzátenném, hogy a biznisznek van egy kicsit pejoratív, kicsit illegalitásra utaló mellékjelentés, és ez kifejezetten szerencsétlen. Tehát summa-summárom én nem találok igazán indokot arra, hogy a szűk szakmai kör a nagy közönség felé kifelé kommunikálja és elterjesz az e-commerce vagy az e-commerce kifejezést. És az elektronikus kereskedelem? Az hálózati üzlet, elektronikus kereskedelem, internetes kereskedelem, netes hosszú kereskedelem, ezeket mind lehet használni. Valóban ugye hosszú lehet ez egy kicsit, de mondjuk a hálózati üzlet már annyira nem hosszú, tehát lehet itt különböző megoldásokat találni, én azt hiszem. Volt még egy másik szavunk is, ugye, amire mindenképpen szeretnénk reagálni. Igen, nagyon örülök annak, hogy egyre több levelező listán, többek között egyébként a miénken is, amire majd a jövő héten visszatérünk, de több levelező listán kerül elő a internetes nyelvhasználatnak a magyarítása és az a kérdése. Úgyhogy mielőtt folytatod, hadd mutassam be vendégünket egy kicsit más oldaláról is, hiszen dr. Szegfő András nem csak a Signum Media vezetője, hanem a MUOS online tagozatának a lista vezetője, hogyan mondhatom? Elnöknek hívják. Elnöke, így van. És ezen az online listán találtuk a következő kis vitát. A linkről került elő egy kis vita, vagy indult el egy kis vita, és hát elnök úr akkor meg tud engem erősíteni abban, hogy vannak különböző próbálkozások arra, hogy a linket hogy mondjuk magyarul. Van itt olyan, hogy kapocs, van itt olyan, hogy dobbantó, de elnök úr is javasolt valamit. Hát én azért úgy vagyok elnök, mint ahogy Boka volt a Gittegyletnek az elnöke, viszont ezt csak azért nem mondom, mert szerintelem, mert azt hiszem, hogy sokunk számára Boka az egy nagyon fontos ember. Úgyhogy nem vagyok elnök úr, viszont én a ugrópontot is nagyon szeretem a link helyett, mert egy nagyon dinamikus szó. Átugrunk az egyik oldalról a másikra, ezt fejezi ki. És nagyon kifejező is. Én csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem a link esetében már, mintha egy kicsit elkéstünk volna, hiszen annyira benne van a magyar internet felhasználóknak a köztudatában és a közhasználatban ez a kifejezés, a link, mi már tovább is képezzük, belinkeljük a különböző weboldalakat. Tehát már kicsit elkésettnek érzem ezt a ötletelést, és még hozzá kell tennem, hogy ha magyarul szeretnénk, ezt magyar kifejezésre szeretnénk kiváltani, akkor figyelni kell arra is, hogy a magyarított kifejezések tovább képezhetőek legyenek. A ugrópont meg a dobbantó nehezen lehet tovább képezhető, tehát dobbantok egy másik weboldal, ez olyan szlenges egy kicsit, nem mindig kapocs? Jó ez. A kapocs viszont ennyiből jó, hogy összekapcsolom. Ugye ez adja magát, viszont nem biztos, hogy annyira kifejező, mint az ugrópont, ami tényleg a legkifejezőbb az összes közül. Infoszótár jövő héten is. Két hete számoltunk be arról a fiatalemberről, akit Zalaegerszegen kaptak el azért, mert a hálózat függő telefonok szoftvereit feltörte és lecserélte 2-3 ezer forintért. Akkor ígértük meg, hogy utána nézünk az ügynek. Varga Gábor, aki a csapatunkból a mobiltelefonok specialistája, az interneten próbált utána nézni az ügynek, hiszen a levelező listákon is találhatók olyan hirdetések, hogy viszonylag olcsón vállalják a mobil készülékek átprogramozását. Mielőtt erről mesélnél, mennyi kárt okoznak ezzel a mobil szolgáltatóknak? Világszerte mintegy 400 milliárd dollárról van szó, amit a GSM szolgáltatók kárként azt mondják, hogy szenvednek. Persze nyilvánvaló, hogy ez nem csak abból származik, hogy hálózat függetlenítik a telefonokat, hanem én gondolom, hogy ebben már benne van az is, hogy a lopott telefonoknak az úgynevezett EMI kódját átprogramozzák, hogy ne lehessen őket letiltani, mert azért ez a 400 milliárd érzésem szerint csak ehhez nagyon sok lenne. Mielőtt meghallgatnánk a beszélgetést, azért mondjuk el azoknak, akik két hete nem hallották a műsort, hogy miről is van szó. Arról van szó, hogy ez a hálózatfüggés. Arról van szó, hogy akcióban nagyon olcsón lehet mobiltelefonokat vásárolni minden szolgáltatónál, és a akcióban vásárolt mobiltelefonok csak az adott szolgáltatónak a SIM-kártyáját fogadják el. Tehát, hogyha én egy veszteles telefonba beteszek egy pannon kártyát, az nem működik, a készülék azt fogja kiírni, hogy nem elfogadható SIM-kártya. Ilyenkor jön az a trükk, amikor egy adatkábelt ráteszünk a telefon kommunikációs portjára, egy számítógép és egy szoftver segítségével egyszerűen kiiktatjuk ezt a védelmet a telefonból, és innentől fogva minden kártyával működik a telefonunk. És ki az, amit találtál az interneten? Feladtam egy apró hirdetést, én egy hackert szerettem volna találni, nem egy hackert találtam, viszont egy olyan embert találtam, aki egy mérnök, és a vérében van a mobiltelefon, minden processzor típus antenna hosszúságtól kezdve minden adatot tud, és vele beszélgettem el erről a témáról. Becsei Györgynek hívják egyébként a fiatalembert. Vannak bizonyos GSM fórumok interneten, ahol ezek a hálózatfüggetlenítők, hackerek, kerekétek, rekkerek, egész pontosan ez már szemkerekkerkedés, találkoznak. Jártam ilyen helyekre, és nagyon sokan észrevették azt, hogy mindkét szolgáltatónak a kémjei bevegyültek ebbe a csapatba. Lehetett észrevenni, hogy a szolgáltatók próbálnak információkat gyűjteni arról, hogy jelenleg hogy áll a technikájuk azoknak, akik ezzel foglalkoznak. Először, amikor a szolgáltatók ezekre a fórumokra feljöttek, eléggé meglepődtek, és egy kicsit megijedtek, mert nem is gondolták volna, hogy ezeknek a srácoknak ilyen felszereléseik vannak. Tehát, hogy gyári programokkal dolgoznak. Ilyen felkészültek a technikailag, eléggé zárt csoportot alkotnak ilyen fórumok. Van 10-12 olyan ember, aki fixen visszajár, és vannak olyan emberek, akik csak belézengenek és kérdezgetnek, hogy ezt hogy lehet, azt hogy lehet. Hát ezek az olyan típusú emberek, akik meglátják interneten a hirdetéseket, megveszik a kábelt, megveszik a szoftvert, nem értenek hozzá. ad abszolútum elrontják a telefonjukat, mert ilyen is előfordulhat nagyon egyszerűen, és akkor jönnek segítséget kérni. Észre lehetett venni, hogy az adott illető a nagyon amatőr volt, akkor még volt olyanra is eset, hogy a adott szolgáltató szerverén keresztül lépett fel az internetre, amikor az ember visszakereste, hogy az illető honnan jött, és akkor rögtön kiugrott ugye a nyúl a bokorba. De általában ezek az emberek nem vegyültek annyira el a tömegbe. Csak bejöttek, hallgatoznak, 30 ember van fönn egy ilyen fórumon, legszebb eset az az volt, amikor nagyba folyt a beszélgetés rádiótelefonokról, és akkor valaki benyögte, a gyerekek, van itt nálunk egy kém, abban a pillanatban 3 ember kilépett. De én úgy tudom, hogy azoknál, akik igazán foglalkoztak ezzel a GSM kereskedéssel, azoknál soha nem jelentek meg. Nem tudták megfogni őket, és nagyon értenek ezek a fiúk az internethez is, és tudják azt, hogy hogyan nyíljanak meg úgy internet, hogy ne lehessen őket megkeresni. Az internet az korlátlan lehetőséget nyújt arra, hogy elbújjon az ember. Maga ez nem egy legális dolog, szóval ez milyen kategóriába tartozik? Szankciók elég sok félék lehetnek. A rádió telefonon a benne található szoftver az egy szellemi termék. Most ha ezt a szoftvert valaki illegálisan visszafejti, akkor ez egy szerzői jogi védelem alá eső szoftvernek a módosítása. Nem ez a fő ok. Gyakorlatilag itt a anyagi károkozás, ami elsőlegesen megfogható. Hallottam olyan emberekről, akik már 2,5 évet kaptak ezért. Az a legelszígi fűt, azt pedig nagyon tudom sajnálni, de hát, hogyha valaki újságba föladja a hirdetést, hogy ő áldozat függetlenítést vállal, akkor előbb-utóbb számítson arra, hogy vagy a BSA, vagy a szolgáltatóknak a beépített emberei bekopogtatnak hozzá egy hálózatfüggő telefonnal. Hogyha én foglalkoznék ilyennel, biztos nem adnám fel az apró hirdetést. Viszont akkor, aki hálózatfüggetlenítetni akar egy telefont, az hogy talál rá az emberre? Fölönnek egy hirdetés egy fiktív e-mailre, amit ugye bárki alapíthat bármilyen adatok alapján. Hát erre az e-mailre várják a jelentkezést. Aztán meg legegyszerűbb megoldás még ezen felül a Domino, illetve a Praktikum kártyák, azok, amelyek szintén anonimok. Ugyanilyen helyeken, mint ahol mi találkoznak, elviszi a telefont, visszahozza 10 perc, ha visszahozza, tehát itt erre oda kell figyelni. Nagyon sokan foglalkoznak hálózatfelületet, és az egyik a másikra ugye próbálja a sarat dobálni, hogy hát ez ellopott ennyi telefont. Én úgy érzem, hogy abszolút az az ember, aki hálózatfüggetleníteni szeretné a telefonját, nem lehet sose 100%-os biztonságban. Ma már a hordozható számítógépek világát éljük. Az illető cracker felveszi a rendelést, találkoznak egy semleges helyen, mondjuk egy gyors étkezdében, és elviszi a számítógépét, az illető elhozza a telefonját, és ott a helyszínen meg tudják ezt oldani. Akkor ez néhány perces művelet, ha jól veszem észre. Ha jól veszed észre, nem is veszed észre, olyan gyors ez a művelet. A leghosszabb művelet. Van úgy, hogy valaki azt mondja, hogy úgy független egy telefont, hogy egy hálózatfüggetlen telefon szoftverét elmenti, és akkor a új telefonokra azt föltölti. Az sem vesz igénybe többet fél percnél. Tehát Nokia telefonoknak a legegyszerűbb a hálózatfüggetlenítése, ugyanis ezeknek a telefonnak valahogy kilopták a gyári szoftverét, és ez forog közkézbe. Kémekről, beépített emberekről beszélt az előbb a mérnök úr, és Varga Gábor is amolyan beépített emberünként jelent meg ezeken az internetes levelező listákon. Te találkoztál ilyen kémmel? Én nem értek annyira hozzá, hogy meg tudjam ítélni, hogy vannak-e ilyen kémek, de én azt gondolom, hogy ha nem is nevezhetjük őket 100%-osan kémnek, biztos, hogy vannak a szolgáltatóknak alkalmazottjai. Erre fény derül egyébként a következő interjúból is, ahol Maradi Istvánnal beszélgettem, és azt kérdeztem tőle, hogy ő a egyik GSM szolgáltatónak a biztonsági szakértője, és azt kérdeztem tőle, hogy a GSM szolgáltatók felismerik-e azt, hogyha egy telefont hálózat függetlenítenek. Például a SIM-kártyák azok kivehetők a telefonból és áttehetők egy másik telefonba, ezért azt nem nagyon tudjuk nyomon követni, hogy valakinek a telefonja, ami eddig SIM-lokos telefon volt, azt ő átírta valamilyen másikra, hiszen ha a SIM-kártyát egy másik, akár SIM-lokos, akár nem SIM-lokos telefonba teszi, akkor azon tud beszélni. Arra mód van, hogy amennyiben a tulajdonos bejelenti, hogy a telefonját ellopták, tehát magát a készüléket, és tudja az azonosítószámát, akkor ezt különböző listákra feltéve akár le is tudjuk tiltani a készüléket, hogy ezzel nem tudnak telefonálni többet. A szoftverben látszik-e az, hogy ezt megpiszkálták? Persze, egyértelműen, tehát hogyha ezt föltesszük a mérőműszerre, akkor az egy pillanat alatt kimutatja, hogy a készülék már nem SIM-lokos készülék. Korábban SIM-lokos volt, de most már nem az. Ma délelőtt én beszéltem egy fiatal emberrel, aki ilyen különböző GSM fórumokban szokott jelen lenni, ahol az emberek, hackerek megbeszélik egymással, hogy miként lehet hálózat függetleníteni egy telefont, és ő azt mondta, hogy rendszeresen tapasztalják azt, hogy a két szolgáltató különböző kémeket küld az internetre, hogy ezzel is feltérképezzék, hogy éppen technikailag milyen fejlettek ezek a hackerek. Mi igyekszünk becsületes és tiszta eszközökkel dolgozni a piacon, tehát nem nagyon szoktunk mi kémeket küldeni. De az természetes, hogy mivel a saját érdekünk is, hogy tudjuk, hogy mi folyik kint a fekete piacon, ezért mi is körbe szoktunk nézni, de semmiképpen nem kém jelleggel, hogy valaki átszázza magát, és akkor esetleg kiadja magát hackernek. Tehát azokon a user fórumokon mi is részt veszünk, ahol készülékekkel kapcsolatos információk keringenek, azokat a homepage-eket mi is olvasuk, ahol ilyen információk megjelennek, de semmiképpen nem ilyen romantikus eszközökkel küzdünk. És amikor az ilyen user fórumokban részt vesznek, akkor az ember, aki az önök alkalmazottja, közli, hogy ő a Vesztek 900 megbízásából dolgozik? Nem, a gyakorlatban, mivel sehol nem szerepelnek cégnevek ezeknél az embereknek, hát az embereink is név szerint szerepelnek benne, de hát az, ha netán valaki rákérdez, hogy Veszteles vagy, akkor nyilvánvalóan nem titkolja el, hogy Veszteles. Mi a gyártókat támogatjuk abban, hogy információkat juttatunk hozzájuk, hogy hol érezzük, hogy gyenge a készülékünk. A múlt heti dragonféle hírsziporka összeállításnak úgy látszik akkora hatása volt, hogy lám Gróf Miklóst is megihlette. Grunfi fanyalgás Szilágyi Dragon meghasadt műsorába, avagy a digitális skizofrénia kora. Az még rendjén volna, hogy az ember becézgeti az autóját. Minden valamire való típus, tisztában van jelentőségével, azzal, hogy a család végül is tőle függ, ha ő nem indul be, lőttek a nyaralásnak épp úgy, mint a dédi látogatásának. Még az is rendjén van, ha az ember megcirógatja mondjuk 40 éves kávéfőzőjét, elbeszélget a vasalójával, csókot dob a hűtőszekrénynek egy forró nyári estén, esetleg ősöreg írógépétől vár választ az élet nyomasztó kérdéseire. Ha jobban belegondolnak, életünk dúskál azokban a pillanatokban, amikor valamilyen okból mondjuk a tévénket öleljük a keblünkre. Nézz a szemembe, mindkét szemembe, sziszeghetné a Dzsungel könyvebéli K-t, az óriás kígyót utánozva ezentúl a bankautomaták többsége. Ha beköszönt a jövendő és PIN kód meg egyéb marhaságok helyett, retinánk fénytörése lesz az, ami kétségbe vonhatatlanul bizonyítja majd, én vagyok én. Nem az aggaszt ebben, hogy mi van, ha szerelmi bánatom lesz, és éppen zokogva kérek egy 5000-est. Még csak az sem, hogy ezentúl minden Iris diagnoszta becsukhatja a boltot. Az OTP viszont, mint vezető bank és egyúttal egészségtechnikai szolgáltató, a retinám alapján döntheti majd el a hitelkérelmemet. Önnek kezdődő daganata van, Gróf úr, tegnap délután 4 óta, várható élettartama X év, erre Y százalékos hitelt tudunk adni, hitelkockázati együtthatója a 8-as. Még csak az sem aggaszt, hogy retinámból visszakövetkeztethetnek például az utoljára látott képeik némelyikére. Maga utoljára az anyósával találkozott, netán anyósának kéri ezt az 5000-est? Vagy mi okból? Netán szereti? Ha igen, nyomja meg a zöld gombot. Nem. A legrosszabb, hogy a bankautomatánk vissza fog köszönni. Mit fogok majd válaszolni neki? A motoromban még csak el vagyok valahogy így metakommunikatíve. Újpesten ezentúl épp úgy kedves grófom leszek, mint Sátoralja új helyen. Meghitt bensőséges viszonyban állok majd az automatákkal, és ha valami nagy bánat érne, mondjuk kimerült a hitelkeretem, legalább lesz, aki meghallgat, segít, figyelmeztet, hogy igyak több paradicsomlevet, mert ez hitelbírálati esélyeimet, retinámból ítélve, számottevően javítja. Komplett szerviz lesz ez az élet minden területére, ha kell, ha nem, állandóan készülő össztársadalmi statisztika. A legnagyobb gond ebben csak az, hogy már van egy kedvenc automatám, akivel el-elcsevegünk olykor-olykor. Mit szól hozzá, ha megcsaltam? Biztos eljön majd az az idő is, amikor elhangzik ajkáról a hogy szolgál a kedves egészsége gróf úr kezdetű mondat. Vigyázhatok ettől kezdve én akármennyire mit válaszolok, egyetlen pillantás a retinámra és már is világos a diagnózis. Nem tudok elrejtőzni többé. Magam leszek a kód, ráadásul olyan, mely magát ismeri és befolyásolja tanál a legkevésbé. Ez lesz a biztonságos kiszolgáltatottság abszolút betetőzése. Hogy szolgál a kedves egészségem? Hát, ahogy a számla egyenlegemet nézem, valami komoly bajom lehet. Itt a modem idők 10:30 lesz 6 perc múlva, és a vonalban egy olyan hallgatónk, aki azért maradt fönn ilyen későig, hogy megnyerjen egy multimédiás CD-t a második világháborúról. Ugye? Jól mondom? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jól mondja! Kihez van szerencsém? Az Ölfinger Réka vagyok, Egerből. Jó estét, Réka! Én Szilágyi Árpád vagyok, és ugye az volt a kérdés, hogy kiről nevezték el a Barbarossa tervet annak idején? Első Frigyes német-római császárról, Rőczakállú Frigyes. Rőczakállú Frigyesről. Aki milyen császár volt? Német-római. Német-római császár. Kiváló. Hogyha Egerben lakik, akkor ott tanul főiskolán, kedves nem, Réka? Nem, Debrecenben tanulok. Debrecenben, még pedig hol? A Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen. Akkor ezennel sok szerencsét kívánok a tanuláshoz, illetve gratulálok a nyereményhez, a második világháború című multimédia CD-romot kapja meg. Köszönöm szépen. Van számítógép otthon? Van, igen. Akkor azon lehet majd böngészni, és akkor hallgassa továbbra is a modem időket. Hölgyeim és uraim, újra érkezett az idő, és az ünnepélyes pillanat. A vájtfülek már hallják a gyújtó zsinorok sercegését, mert hogy a tűzijátékszerű hírciporka másodpercek múlva kezdődik, hiszen már itt van velünk az egyetlen, a másolhatatlan, úgy is mondhatnám, hogy a másolás védett. A feltörhetetlen, a kikezdhetetlen, a meghekkelhetetlen. Dragon György. Most nem csak meghekkelhetetlen vagyok, hanem nagyon vigyorgós is egy ilyen felkonferálás után. Első hírünk azonban ismét Gróf Miklóshoz is szól a sok-sok hallgatón kívül. Feltalálták az intelligens vadászpilóta öltözetet, amelyben egy számítógép segítségével a pilótát tudják orientálni abban az esetben, hogyha mondjuk egy hirtelen bukóforduló után nem tudja, merre menjen a repülőgépével. Ebből nagyon sok katasztrófa történik. Például a jobb kezére nyomást gyakorolva tudják úgy csinálni a dolgot, hogy a pilóta balra kanyarodjon, hogyha kell. Ugyanígy megoldható ezzel a számítógépes rendszerrel az is, hogy a pilóta vállát megveregessék. Ez olyan, mint a játék autószimulátorok, ugye, ami oldalról az ember lábát megnyomja, hogyha kanyarodok az autóval. Igen, az a különbség, hogy az a készülék, amivel ezek a pilóták repülnek, kicsit drágább, mint egy szimulátor, és kicsit nagyobb pusztító ereje van, viszont az emberi reflexeknek azt a részét használja ki, amiben pont az ösztönös reakció van, a hátamat megütik, hátrafordulok. Tehát, hogyha hátulról jön az ellenség a vadászgépnek, akkor ha hátamat megütögeti a pilóta öltözék, akkor hátrafordulok. De egyből elkezdtem filozofálni ezen a kérdésen, és kapásból feltaláltam a radarral felszerelt teniszütőt, ami észleli abban a pillanatban, hogyha jobb a partnerem, mint én, hogy merre kellene a labdát ütni, nekem csak úgy a karomat kell kicsit módosítani, és már beüti a labdát. Vagy ha amőbázni szeretnék valakivel, akkor az intelligens töltőtollam automatikusan jelzi kis rezgésekkel, hogy merre vigyem a papíron, hova tegyem az X-et. Emellett ez a... Ezt az éretlenekben már kitalálták. De emellett ez a vadász Jackie, ez tökéletes abban az esetben, hogyha konfliktusba keveredem valakivel és verekedni kell, akkor egyszerűen hát elindítja a jobb kezemet, hogy üssek anélkül, hogy nekem bármit kéne tenni. Tehát zseniális felhasználások vannak. Én már előre látom, hogy a polgári életbe is be fog ezt törni ez a dolog. Nyilván a pilóta Jackie az mindig nagyon menő dolog volt. Emlékszünk, hogy a Bomber Jackie korszakra. Másik nagyon fontos hírünk, az interneten egy New Jersey-beli Hednonsfield-i gyermek 400 000 dollárért megnyert egy licitet Sir John MacDonald hálószobabútoráért, ő Kanada első miniszterelnöke volt. Ugyanez a gyermek egy 1955-ös Fordot vett 15 000 dollárért, illetve figyelem, egy Superman képregényt 125 000 dollárért internetes aukción. Ez egy ügyes rát. Nagyon ügyes rát. Jó üzleti értéke is lehet. Szegény szüleire rájött a szívbaj, amint megkapták az 1 000 000 dollárra rúgó számát. Állítólag az árveréseket rendező cég ellen eljárást kezdeményeztek, és a kisfiút szülei eljutották az internet használatától. Na hát. Hát nem tudom, mi lesz az a vadászpilótákkal, akik ilyen szuper számítógépes kabátot fognak használni, és mondjuk nem fog nekik tetszeni, azokat eltítják a vadászrepülőt. Ők nem fognak ennyire félni az anyukájuktól. Az biztos. Újabb hírünk, japán tudósok és amerikai tudósok versenyt futnak a világ legkisebb robotjáért. A legújabb hírek szerint a japánok már csináltak egy olyan 10 mm hosszú robotot, ami fél gram súlyú és lebegve tud közlekedni egy szobában, illetve a NASA azon dolgozik, hogy egy egész űrhajó csipre integráljanak. És egy űrhajót? Egy darab űrhajót, egy darab csipre integráljanak, és ezzel mindenféle felderítési feladatokat hajtsanak végre. Ezzel már tényleg gondolkodtam, hogy miért nem kicsinyítik le az űrhajókat, mert sokkal olcsóbb lenne fellőni. Hát már az űrhajósok kicsinyítésével egyelőre még probléma van. Szerintem ez lehet az egyedüli oka. Minden esetre szurkoljunk, hogy legyenek kicsi űrhajók.